Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it günden, yeni bir haftadan herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Soğuk ve kapalı bir İstanbul öğleden sonrası yapılacak en doğru şeyi yapıyorsunuz değerli dinleyenler. Radyo dinliyorsunuz. Tabii ki beni dinliyorsunuz. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün pusula sınav kaygısını gösteriyor. Hani şu çocukların ve gençlerin, hatta biz büyüklerin bile şu korku canavarı. Hadi gelin hep birlikte kafa tutalım şu canavara ve kim korkar sınavdan diyelim. Şöyle sırtımızı yaslayalım koltuğa ve alalım çayımızı, kahvemizi, kulağımızı Nilüfer'e verelim. Mor Menekşe. Güzel bir parça arasından sonra devam edelim. Bu arada bana ulaşmak isterseniz mail adresim etanriverdi@bipozitifpsikoloji.com ve aynı zamanda Facebook sayfamızdan da Hayatın Pusulasını beğenebilirsiniz. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Her türlü soru ve sorunlarınızı ulaştırabilirsiniz bana. Evet, bu hafta pusula sınav kaygısını gösteriyor demiştim. Sınavda yapmanız gerekenlerden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Kendi değerinizi sınavdaki başarınızla asla eş tutmayın değerli dinleyenler. Çünkü sınava gerçek dışı bir anlam yükleyerek sınav kaygımızı arttırmayalım. Kaygı öğrenmenin ve bilgiyi kullanmanın önündeki en büyük engeldir. Sınavları kendinizi ispatlamak ve değerli olduğunuzu kanıtlamak olarak algılarsanız eğer, her sınav sizin için mutlaka kazanılması gereken bir savaş haline dönüşür. Oysa sınavlar bizim için kriz ve savaş alanları değil, öğrendiklerimizi kullanabileceğimiz, hayatı ve amaçlarımıza ulaşmayı kolaylaştıran fırsatlardır. Size düşen bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek. Hiçbir başarı şans ve rastlantıyla açıklanamaz şüphesiz ki. Hayatımızla ilgili kararlarımızı, seçimlerimizi rastlantılara bırakmamalıyız. Rüzgara kendini salıvermiş bir yaprağın gideceği yeri de konacağı zamanı da belirleyen hep rüzgar olur. Sizler hayatımızı yönlendirmede daima bir yaprak gibi değil de bir rüzgar gibi belirleyici olmayı hedefleyin değerli dinleyenler ve özellikle gençler ve çocuklar. Şimdi sınav kaygısı nedir? Kaygı nasıl ortaya çıkıyor ve bizi nasıl etkiliyor? Bundan bahsedeyim sizlere. Bir örnek vermek istiyorum. Bir çocuğun yazdıklarından bahsetmek istiyorum size. Kendimi her an kaygılı ve gergin hissediyorum. Annem derslerimin iyi olması konusunda bana baskı yapıyor. Babamsa beni sürekli birileriyle karşılaştırıyor. Üstümde çok yoğun baskı hissediyorum. Aileme yakışır bir öğrenci olmak istiyorum. Midemde devamlı yanma ve ağrı var. Bir şeye biraz sıkılsam midem bulanıyor. Avuç içlerim her sınavda ter içinde, bazen sınav kağıdı bile ıslanıyor. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyor. Bu sözler sınav kaygısı yaşayan öğrencilerde duymaya alışık olduğumuz sözler. Peki nedir bu sınav kaygısı? Kaygı herhangi bir stresli durumda yaşanan doğal bir duygudur ve yaşamın bir parçasıdır. Yaşanan kaygı düzeyi sınava hazırlığı ve sınavda gösterilen performansı etkiler. Ancak bu etki performansa olumsuz yönde yansıdığında sınav kaygısı bir sorun olarak karşımıza çıkar. Aslında kaygı sınavın kendisinden değil, sınavın kişi için taşıdığı olumsuz anlamdan kaynaklanır. Herkes başarılı olmak ister, biliyorsunuz ki. Doğal olarak siz de başarılı olmak istiyorsunuzdur. Sınavlar başarısız olma riski olan durumlardır. Sınav kaygısının temelinde de işte bu düşünce var. Sınav kişiliğinizin değerlendirilmesi değildir tabii ki. Sizin bilgi ve çalışmalarınızın değerlendirilmesidir. Başarılı olduğunuzda iyi öğrendiğiniz, başarısız olduğunuzda ise öğrenemediğiniz ortaya çıkar. İyi insan veya kötü insan olduğunuz ortaya çıkmaz. Öyleyse herhangi bir alanda başarılı olabilmek için hiç kaygı yaşamamak mı gerekiyor diye bir soru sormak gerekebilir. Hayır tabii ki. Her duygu gibi kaygı da kişinin yaşamını sürdürebilmesi ve yaşamdan doyum alabilmesi için gereklidir. Kaygı genel olarak olumsuz bir duygu olarak değerlendirilse de aslında hayatımızı sürdürmemiz için son derecede gereklidir değerli dinleyenler. Bir miktar kaygı duymazsak ne ders çalışırız, ne sınava gireriz, ne de işe gideriz. Öyleyse amaç kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmak değil, kaygıya yenik düşmemek ve yaşanılan kaygıyı belli bir düzeyde tutarak onu kendi yararımız için kullanmaktır. Kaygının az bir miktarı yaşamsal öneme sahiptir. Gerektiğinde tek bir ilaç içmek zararlı değildir, yararlıdır. Ancak bir kutu ilacı birden içmek ölümcül etkilere sebep olabilir. Evet, normal düzeydeki bir kaygı kişiye istek duyma, karar alma, alınan kararlar doğrultusunda da enerji üretme ve bu enerjiyi kullanarak performansını yüceltme açısından yardımcı olur. Örneğin bir konferans ya da konuşma için yaşadığımız orta düzeydeki bir kaygı konuşmaya daha iyi hazırlanmamızı ve daha iyi performans göstermemize yardımcıdır. Hiç kaygı yaşamadığımız durumlarda ise yapılacak olan işi elden geldiğince iyi yapmak için içimizde bir istek oluşmadığından sonuç genellikle olumsuz olur. Evet, yaşanan kaygı çok yoğunsa kişinin enerjisini verimli biçimde kullanması, dikkatini ve gücünü yaşayacağı işe yönlendirmesi engellenir. Kişi potansiyelini tümüyle kullanamaz ve istenen performansa erişemez. Sınav kaygısının beraberinde gelen, onunla birlikte olan bir de yetersiz ders çalışma durumu vardır ki sınav kaygısı varsa mutlaka yetersiz ders çalışma sorunu ortaya çıkar. Başarıyı olumsuz yönde etkileyen ögelerin başında ders çalışma becerilerinin yetersizliği gelmektedir değerli dinleyenler. Sonuç olarak sınav kaygısı ve yetersiz ders çalışma davranışı birleştiğinde başarısızlığa neden olur. Başarıyı artırmak için etkili ders çalışma yöntemlerinin öğrenilmesinin yanı sıra tabii ki sınav kaygısının da azaltılması gerekmektedir. Evet, hemen her öğrenci sınav kaygısını hisseder, ancak bazı öğrencilerin sınav dönemlerinde yaşadıkları bu duygusal tepkiler akademik performanslarını ciddi anlamda olumsuz yönde etkiler. Kaygının panzehiri olan bilgi sınavda başarılı olmak için tek başına yeterli olmuyor. Yoğun kaygı duyan öğrenciler bilgi düzeyleri yüksek olmasına rağmen performanslarının tamamını gösteremiyor. Evet, burada bir müzik arası verelim isterseniz. Sonra devam edeceğiz. Sırada yine güzel bir parça var. Fatih Kısaparmak söylüyor, Karan. çatal karam, çingenem vay. Nar tanem, nur tanem, bir tanem vay. Kara dutum, çatal karam, çingenem vay vay. Nar tanem, nur tanem, bir tanem vay. Ağacı sen dalımsın, salkım saçak. Eteki sen balımsın, ağulum. Günahımsın, vebalimsin, günahımsın. Günahımsın, vebalimsin, günahımsın. Dilim Ercan, dizim Ercan. Dilim Ercan, dizim Ercan, dişim Ercan. Yoluna can koydum, canım koydum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar. Sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar. Sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, karam, buram buram. Olacaktın bir tanem vay. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Daha nem olacaktın bir tanem vay. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Ağacı sen dalımsın, salkım saçak. Peteki sen balımsın, ağulum. Günahımsın, vebalimsin, günahımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Dilim Ercan, dizim Ercan. Dilim Ercan, dizim Ercan, dişim Ercan. Yoluna can koydum, canım koydum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar. Sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar. Sıla kokar, hazı tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Karam, buram buram. Karam, buram buram. Devam edelim. Bu arada hemen hatırlatayım. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim etanrıverdi@bepositivepsikoloji.com. Facebook sayfamızdan da Hayatın Pusulasını beğenip oradan da her türlü etkinlik ve sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz. Bu hafta pusula sınav kaygısını gösteriyordu. Ondan bahsediyoruz. Yaşanan kaygı sırasında salgılanan adrenalin miktarının uyarıcı etkisi ve dikkati odaklamada önemli rolü olduğu belirtiliyor. Ama aşırı kaygı durumunda salgılanan yoğun adrenalin bilgi transferini engelliyor ve paniğe neden oluyor. Şimdi de sınav kaygısı yaşayan bir öğrenciden bahsetmek istiyorum. Gerçekçi olmayan başarısızlık korkularına sahiptir bu öğrenci. Sınavdan çok önce kaygılanmaya başlar ve bu gitgide bir iç huzursuzluğa dönüşür. Kendini sürekli eleştirir, özgüveni azalır. Kimi zaman kaygısını fiziksel belirtilerle de ortaya koyabilir. Örneğin karın ağrısı, hızlı kalp atışları, terleme gibi. Sınav sırasında soruları okuyup anlamada, düşüncelerini organize etmede, önemli kavramları anımsamakta zorlanır. Soruları okurken zihninin boşaldığını hissedebilir ve doğru yanıtları sınav bittikten sonra hatırlayabilir. Evet, bir sınav kaygısının belirtileri nelerdir? Önce bunlardan da bahsedelim. Fiziksel belirtileri şöyle: kalp çarpıntısı olur, hızlı nefes alıp verme başlar, nefes darlığı çekilir, terleme veya titreme, mide şikayetleri, karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde değişme, organize olamama, baş ağrısı, baş dönmesi, huzursuz uyku, kabus görme, aşırı uyku veya uykusuzluk, konsantrasyon bozuklukları, yorgunluk belirtileri, yeme alışkanlıklarında değişme. Bunlar fiziksel belirtiler. Bir de duygusal belirtiler var tabii ki. Gerçeklik hissinin kaybolması, endişe, kontrolün kaybedileceği hissi, huzursuzluk, güvensizlik, çaresizlik, öfke ve kızgınlık, korku, ümitsizlik, hayal kırıklığı, mutsuzluk ve tedirginlik. Bunlar duygusal belirtiler tabii ki. Kaygının nedenlerine geldiğimizde ise sürekli baskıcı veya tamamen bağımsız bırakılmış bir aile içi eğitim beraberinde kaygıları dile getiriyor. Çocuk aşırı disiplinli bir ailede yetişiyorsa sınav sonucunu kötü gelecek olmasından dolayı değil, ailenin tepkisinin ne olacağını bilmediğinden dolayı endişe duyuyor çocuk. Çocuğun beklentilerinin ailenin beklentilerine uymaması sınav kaygısına neden olabiliyor. Ödüllendirmenin yetersizliği de aynı zamanda sınav kaygısına neden olabilir. Mükemmelliyetçi yaklaşım, yani tümüyle başarılı olmayan birinin her şeyi başarısızlık olarak değerlendirilir. Ya bu sınavda başarılı olurum ya da hiçbir zaman başarılı olamam. Fen sınavından bu düşük notu alacağımı biliyordum. Bir daha asla iyi not alamam. Başarısız olma ve değerlendirilme korkusu. Bütün bunlar sınav kaygısının nedenleri. Yaşıtları veya kardeşleriyle kıyasla sınav kaygısının belirtileri. Yüksek beklenti düzeyi, ailenin özellikle yüksek beklenti düzeyi. Öğrencinin nasıl ders çalıştığı çalışma süresi kadar önemlidir değerli dinleyenler. Kötü çalışma alışkanlığı, yetersiz çalışma, müzik dinlerken ya da eğlence ortasında çalışma, etkisiz çalışma, anlamadan okuma, konuyu tam olarak anlamadan konuyla ilgili soru çözme, görev ve sorumlulukları erteleme, olumsuz yorumlar içeren düşünceler, zorunluluk cümleleri kurmak, yani yapılacak her şeyi yerine getirmek zorundaymış gibi inanca sahip olmak. İşte efendim, ailem benim için bu kadar fedakarlık yaptı, mutlaka kazanmalıyım. Ya da işte sınavı kazanmak için aralıksız çalışmalıyım gibi zorunluluk cümleleri kurmak. Şimdi de kaygıyla başa çıkma yöntemleri nelerdir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce gelin bir müzik arası daha verelim. Ardından devam edeceğiz. Biliyorsunuz dün çok değerli bir Türk sanat müziği sanatçımızı, Cumhuriyet'in divasını kaybettik. Müzeyyen Senar'ı kaybettik. Kendisini rahmetle anıyorum, rahmet diliyorum Allah'tan. Ve ondan güzel bir parça dinleyelim. Keklik. Keklik dağlar daşar, yavrum diyen diyen ağlar, günden güne dansa dağlar, gören ben leyley ağlarım ben ki Devam edelim programımıza. Kaygıyı konuşuyoruz, sınav kaygısını konuşuyoruz bu hafta. Kaygıyla başa çıkma yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsedeyim biraz da. Sınav kaygısı öğrencinin sınav anında potansiyelini, bilgi birikimlerini tam olarak kullanamamasıdır. Öğrenciler sınava hazırlık sürecinde ve sınav anında olumsuz iç konuşmalarla kendilerini etkiler ve düşünülen bu olumsuz konuların doğruluğuna inanırlar. Bunun sonucu olarak da öğrenci çalışmasının karşılığını alamaz tabii ki. Kaygı insan davranışını yönlendiren, motive eden bir özelliğe sahiptir. Ancak aşırı düzeyde yaşanması bizi engeller. Kaygıyla baş etme derken zihinsel uygulamalardan da bahsetmek gerekir tabii ki. Öyle demiyor muyuz? Bütün duygular bize aittir. Yani mutluluk, sevinç gibi. O halde kaygı da bize ait, insana ait bir duygu. İnsanın varoluşundaki en temel duygularından biri. Yaşadığımız duygular kimi zaman ayağımızı yerden kesip daha çok yaşama sevinci verirken, kimi duygularımızsa tam tersi ayağımızı yerden kesmeyip bizi süründürebiliyor. İşte o zaman şu koskocaman dünyada yok olup gidiyoruz. Bedenimizi, ruhsal varlığımızı tehlikede görmemiz sonucunda yaşadığımız tedirginlik, düşüncelerimizin duygusal yansıması oluyor ve bu şekilde tanımlayabiliyoruz kaygıyı. Evet, bir duygu hali olarak kaygının bize neler yaşattıklarını artık biliyoruz tabii ki. Yine biliyoruz ki bu duyguyu yaşamamıza neden olan kişinin kendi düşünceleri. Olaylara karşı yaşadığımız duygular, kaygılanmamız, heyecanlanmamız bizim düşüncelerimizle belirlenir. Duygunun başlamasına neden olan dış çevre olayı ile ilgili inançlarımız, yorumlarımız, değerlendirmelerimiz ve yüklediğimiz anlamlar düşüncelerimizi oluşturur değerli dinleyenler. Duygularımızın nedeni bizim düşüncelerimizdir, unutmayalım. Düşündüğümüz ve inandığımız gibi hissederiz, bunu da unutmayalım. Evet, şimdi olumsuz düşüncelerin yansımalarından da biraz bahsedeyim sizlere. Öğrencinin çevresiyle ilgili bir takım olumsuz düşünceleri var. Örneğin kazanamazsam akılsız olduğumu düşünecekler. Ya da kazanamazsam beni arkadaşımla kıyaslayacaklar, küçük düşeceğim onların gözünde. Öğrencinin kendisiyle ilgili düşünceleri var. Örneğin, sınav çok kolaydı ama ben yapamadım, sanırım aptalım. Ya da yine istediğim nete ulaşamadım, hiçbir eğlenceyi hak etmiyorum gibi. Öğrencinin gelecekle ilgili düşünceleri var. Örneğin, hayatta mutlu ve başarılı biri olabilmem kesinlikle bu sınavı kazanmama bağlı. Ya da ancak bu sınavla iyi bir kariyer edineceğim. Evet, biraz önce ifade etmeye çalıştığım olumsuz düşünceler kişide sınav kaygısını önemli ölçüde arttırır değerli dinleyenler. Eğer bu cümleler sizin kendinize sık sık tekrar ettiğiniz ifadelere benziyorsa, genellikle olumsuz ve kendinizi yenilgiye uğratan bir düşünce tarzı içindesiniz demektir. Sınav sonrasında büyük bir olasılıkla kendinizi, bildiklerinizi yapamamakla, hatta dikkatsizlikle süreyi iyi kullanmamakla ve doğru yaptığınız soruları sonradan değiştirmekle suçlayabilirsiniz. Bir de konuya olumlu bakalım isterseniz. Olumlu düşüncelerin yansımalarına bakalım. Örneğin, biliyorum bu durumun da üstesinden geleceğim. Bu ne ki? Geçmişte çok daha zor problemler aşmıştım. Ya da bu sınav hayatım boyunca gideceğim sınavlardan sadece bir tanesi. Başarısız olmak ya da olmamak benim elimde. Zamanım var, şansım var. Bunu en iyi şekilde kullanabilirim. Bir başka olumlu düşünce ise, sınava hazırlık sürecinde bir problemle karşılaşabilirim. Fakat problem çözme yeteneğimi kullanarak. Evet, problemi saptayıp, seçenekleri gözden geçirip, bir çözümü seçip, eyleme geçip, sonuçları değerlendirip başarıya ulaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Yeter ki olumlu düşünün. Şimdi yine sırada güzel bir parça. Cem Karaca söylüyor, Kerem gibi. Thank you. kurşun gibi ağır. Bahar, bahar bağırıyorum. Koşun, kurşun, eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, o diyor ki bana, o diyor ki bana, o diyor ki bana. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Dert çok hem dert yok. Dert çok hem dert yok. Hava kurşun gibi ağır. Bahar, bahar bağırıyorum. Koşun, kurşun, eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, o diyor ki bana, o diyor ki bana, o diyor ki bana. Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydın? Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Hayatın Pusulası'nı Facebook sayfasından beğenebilirsiniz. Aynı zamanda benim mail adresim de etaneverdi@bipozitifpsikoloji.com. Evet, sınav kaygısından bahsediyorduk biraz önce. Sınav yaklaştıkça artan kaygımızı nasıl kontrol edeceğinizden bahsetmek istiyorum biraz daha. Evet, sınavla ilgili endişelerinizi genellikle zamanı doğru bir biçimde değerlendirememek, sürekli sınavı düşünmek, sınav sonrasını düşünmek, kazanılamazsa ya da istenilen okul olmazsa yaşanılacakları düşünmek oluşturur. Düşündükçe kaygılanırız, kaygılandıkça da düşünürüz. Bu kısır döngü bu şekilde sürer gider değerli dinleyenler. Şimdiye kadar bu döngüden kurtulmak için yaptığımız ya da denediğimiz bir yöntem oldu mu acaba? Ya da bundan kurtulmak için hiç çaba sarf ettik mi? Bazı düşüncelere kendimizi kaptırır ve bu düşünceleri nasıl ürettiğimizi fark etmeden bir müddet sonra da gerçeklerine kendimiz de inanmaya başlarız. Belki de sınavı ve bu sınava kadar geçireceğimiz süreci bölümlere ayırmak işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Çünkü insanı en fazla endişelendiren şey anı yaşayamamak ve geçen zamanı kontrol edememektir. Evet, zamanın kontrolü sizde ve içinde bulunduğumuz anda. Yapmanız gerekeni yapıyorsanız eğer, ne mutlu size. Çünkü geleceğimizde istediğiniz her şey olacaktır. Evet, bu nedenle sınav ve bu sınav için geçirdiğiniz süreci üçe bölmek, yani sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası ve de bu üç süreçte yaşayacaklarınıza odaklanmak sizi rahatlatacaktır değerli dinleyenler. Gelelim sınav öncesine. Bu dönem sınava kadar olan süreci ifade ediyor. Yani hazırlık dönemini kapsıyor. Belki 2 yıllık bir hazırlık dönemidir bu, belki de 1 yıllık. Bu süre içerisinde sınava ilişkin ya da sonrasına ilişkin durumları düşünmek kaygıyı ve gerginliği artırmaktan ileri gitmeyip aksine eksiklerin giderek artmasına yol açacaktır. Bu dönemde izlenebilecek en akıllıca yol eksikleri saptayıp bu eksikleri kapatmak. Oysa kendinize dönüp baktığınızda bazen bunu yapmaktan ne kadar da zor olup uzak olup olmadığınızı görebilirsiniz. Bu dönemi sadece söylenerek, kendinize hep eksiklerinizin olduğunu hatırlatarak zihninizi ve enerjinizi ders çalışmaya, eksiklerinizi gidermeye ayırarak ve bütün bu yaptıklarınızın eksiklerinin kapanmasına ne kadar katkıda bulunuyorsunuz, hiç bunu düşündünüz mü? İyi bir hazırlık yapmak bu dönemin işidir değerli dinleyenler. Şimdi de gelelim sınav anına. Evet, genelde sınav anını, hatta gününü bile düşündüğümüzde içimiz kıpır kıpır olabilir. Size de sık sık olmuştur bu. O an ne yapacağım, ya çok iyi bildiğim soruları da yapamazsam gibi düşünceler kendinizi sürekli beyninizi kurcalayacaktır. Oysa bunu şimdi yaşayacağımız yere, yani sınav anına bırakmaksızın şu anda yaşamanın sınavın iyi geçmesine bir katkısı da olmadığını görmeniz gerekiyor. Sınavın nasıl geçeceğini düşünmek, sürekli gerçek sınavı hayal etmek belki de çok azımızı harekete geçirici bir etki yaratmakta. Hatta birçoğumuzu da aşırı derecede gerginleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Sınavla ilgili düşünebileceğimiz tek şey yapacaklarımız ve izleyebileceğimiz yöntem olmalıdır. Örneğin sınavda kendime ben yapmam gereken hazırlığı yaptım. Ya da heyecanlanıyorum ama paniğe kapılmam yersiz. Çünkü heyecan doğal bir durum. Sınava giren herkes gibi ben de heyecanlanıyorum. Heyecan kimseye yasak olmadığı gibi bana da yasak değil. Heyecanı kaygıya dönüştürmemek benim elimde. Kendime bunu hatırlatacağım ve dediğim gibi yapacağım. Dağıtılan yanıt kartındaki basılı bilgilerin bana ait olup olmadığını kontrol edeceğim. Yazılması ve kodlanması gereken yerleri dikkatle yazıp kodlayacağım. Soru kitapçıkları dağıtıldığında kitapçık türüne dikkat edip kitapçık türünü ilgili bölüme kodlayacağım. Soru kitapçığının kapağındaki adı ve soyadı bölümüne mutlaka ki adımı ve soyadımı dolduracağım. Soru kitapçığının sayfalarını inceleyip eksik ya da hatalı sayfa olup olmadığına bakacağım. En iyi bildiğimi düşündüğüm, kendimi en güçlü hissettiğim ve alıştığım bölümden başlayacağım. Soruları çözmeye başladığımda zihnimin sadece soruyu çözmekte meşgul olacağını biliyorum. Bu düşünceyle daha dikkatli olmam gerekiyor. Sınavdaki her sorunun diğerinden farklı bilgileri düşünmemi ve hatırlamamı istediğini unutmayacağım. Bu yüzden bir soruyu yapamadığımda ve o soruyu bırakıp diğer soruları okurken yapamadığım sorunun yerine yeni soruyu düşüneceğim. Bir soru üzerinde gereksiz zaman harcamayacağım, soruyla inatlaşmayacağım. Yanıtından emin olmadığım soruları boş bırakacağım, daha sonra bakabilirim onlara. Diğerlerinin kaç soru yaptıklarıyla hiçbir zaman ilgilenmemem gerekiyor. Doğal bir biçimde kendi yapabileceklerimi düşünecek ve daha iyi konsantrasyon sağlayacağım sınav anında. Gelelim sınav sonrasına, ama ondan önce yine bir müzik arası. Zeki Müren söylüyor, Eskimeyen Dost. Söylesen, sen haklısın. Aylar var ki görüşmedik. Bir köşede oturup da bir kadehi bölüşmedik. Kim ayırdı bizi bizden? Kadere dur diyemedik. Kim ayırdı bizi bizden? Kadere dur, dur, dur diyemedik. Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik. Ne yazık ki o günlerin değerini bilemedik. iki dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın yükünü yalnız bana yükleme. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın suçunu yalnız bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskime yen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskime yen dostumsun. Yollarımız ayrı ayrı, kalplerimiz bir olsa da her şey seni hatırlatır. Kurumuş bir gül olsa da kim ayırdı bizi bizden? Kadere dur diyemedik. Kim ayırdı bizi bizden? Kadere dur dur dur diyemedik. Ne yazık ki o günlerin kıymetini bilemedik. Ne yazık ki o günlerin kıymetini bilemedik. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın yükünü yalnız bana yükleme. Eski dost düşman olmaz deyip de sitem etme. Ayrılığın suçunu yalnız bana yükleme. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Eskimeyen dostumsun. Devam edelim, gelelim sınav sonrasına. Evet, sınav zamanı yaklaştığında sınav sonrasını da düşünüp kendinizi bazen iyi, çoğu zaman da kötü hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Ya kazanamazsam tatilim zehir olacak gibi, ya da arkadaşlarımın hepsi kazanır da ben kazanamazsam kimsenin yüzüne bakamam. Bir yıl daha nasıl dayanacağım bu duygulara? Kötü geçerse ailemin yüzüne nasıl bakarım? Sınavı kazandığımda iyi bir tatil yapacağım, sınavı kazandığımda dünyalar benim olacak diye düşünceler sizin beyninizi sürekli düşüncelerle dolduracaktır. Evet, bu düşünceler çoğunlukla geçireceğiniz kötü sınava göre planlanan senaryolardır. Oysa daha sınava bile girmeden ve sonucunu görmeden senaryo hazırlamanın size şimdiye kadar bir yararı oldu mu acaba? Sınav sonrasında olumlu düşünmek sizi motive edebilir, ancak olumsuz düşünmek de kaygı yaratabilir. Bu durumda yapabilecek tek şey günü gelince bunu yaşamak, yani sınavdan sonra oturup bunu düşünmek olabilir. Geçmişle gelecek arasında tur atmaktan vazgeçin artık. Daha değerli olan şu andır. Geleceğiniz ve sonrası için sadece şu an bir şeyler yapabilirsiniz, ama bunu sadece düşünerek de yapamazsınız. Ancak olumlu düşüncelerinizi eyleme geçirdiğinizde geleceğiniz güvence altına olabilir. Pozitif düşünmeden bahsetmek istiyorum biraz da, çünkü çok önemli bir düşünce bu. Çoğu öğrenci yeterince ders çalıştığını, ancak yine de başarılı olamadığından bahsediyor. Peki bu başarısızlığın nedeni nedir acaba? Evet, acaba çalışmak için gerekli olan zamanı ayırmamıza rağmen hala neden istediğimizi elde edemiyoruz? Çalıştığımız konuyu anlayabilmek için neler yapabiliriz? Başarılı olan diğer insanlardan farkımız nedir? İnsanların birçoğu yapmakta istediği iş için gerekli olan ilk adımları atmadan zihnen yenilgiye hazır bir psikolojiyi taşıyor. Yenilgiye hazır bir insanın başarısı mucizelere kalmıştır artık. Yani Fransız kahramanı Jean Dark'ın güzel bir sözü var değerli dinleyenler. Bütün savaşlar ilk önce insanın zihninde kazanılır. Beyninde başaracağına inanmayan insanlar zaten uygulamada da gerekli olan enerjiyi kendinde bulamayacaktır. Size Roger Bannister'ın da bir hikayesinden bahsetmek istiyorum. Roger Bannister bir atlet. Yüzlerce yıl olimpiyatlar düzenlenmiş, yarışmalar yapılmış ancak hiçbir zaman 1 mil 4 dakikanın altında koşulamamış. İnsanların kafasında 1 milin 4 dakikanın altında koşulması mümkün değil, yargısı güçlenmeye başlamış ta ki 1954 yılına gelinceye kadar. 1954 yılında işte kahramanımız Roger Bannister 1 mili 4 dakikanın altında koşarak zihinlerde bir beton gibi engel oluşturan bu düşünceyi paramparça etmiş. Peki her şey bununla bitmiş mi acaba? Kesinlikle hayır. O yıl içerisinde enteresan bir iş daha olmuş. Tam 37 kişi Roger Bannister'dan sonra 4 dakikanın altına inmiş. Ne oldu da bu insanlar acaba yüzlerce yıl başarılamayan işin üstesinden geldiler dersiniz? Yeni bir ayakkabı mı icat edildi yoksa hızlarını artıran bir motor mu bulundu? Yoksa bir kişinin imkansız denilen bir olayı başarması diğer insanların pozitif düşüncesine mi neden oldu? Bir işi başarmanın en önemli motoru insan zihnidir biliyorsunuz ki. Eğer beyninizdeki engelleri ortadan kaldırabilirseniz başaramayacağınız hiçbir iş yoktur. Şimdi sınav taktiklerine geçmeden önce bir müzik arası daha verelim, sonra devam edeceğiz. Erol Evgin söylüyor, Sita. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 946, mevsim sonbahar. Mevsim sonbahar. Mevsim sonbahar. Yar, yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Yar, yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Önde zeytin ağaçları, dalları neyleyim? Önde zeytin ağaçları, dalları neyleyim? Yar yoluna dökülmedik, dinleri neyleyim? Dinleri neyleyim? Dilleri neyleyim? Yar, yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Yar, yar, seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Yar, yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Yar, yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Yar, devam edelim sınav kaygısına. Uzun zamandır bu sınava hazırlanıyorsunuz ve konuları şartlarınız dahilinde en iyi şekilde öğrendiniz ve artık maraton bitmek üzere. Ancak asıl iş şimdi başlıyor. Sınava çok az sürenin kaldığı şu günlerde kim zihinsel olarak daha güvenli ve sakin olarak sınava girerse o öne geçecek. Sınavda sakin olan ve taktikleri en iyi şekilde uygulayan yarışı önde bitirir. Hatta kendisinden daha iyi hazırlanmış olan rakiplerini bile geçebilecek durumda. Çünkü bilen değil, bildiklerini en iyi şekilde aktarabilen önde olacaktır. Siz de yarışı önde bitirenlerden birisi olabilirsiniz. Nasıl mı? Hem sınav taktiklerini uygulayıp hem de kendinizi zihinsel olarak sınava hazırlayarak. Şimdi yapmanız gerekenlere bir göz atalım. İlk önce şu andan itibaren aklınızdan olumsuz düşünceleri atıyorsunuz. Yerine olumlu ifadeleri kullanıyorsunuz. Ya başaramazsam, ya heyecanlanırsam, ya dikkatsizce hata yaparsam diye düşünmek sadece kaygınızı artırır. Zihninizden olmamasını istediğiniz, olmasından korktuğunuz şey değil, istediğiniz şeyi geçirin. Örneğin, ya sınavda heyecanlanırsam yerine sakinim ve sakin olacağım. Ya sınavda dikkatsizce hata yaparsam yerine bütün dikkatimi kağıda veriyorum ve vereceğim gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. Zihinsel antrenmanlara şimdiden başlayın isterseniz ve her gün buna zaman ayırın. Şu hep aklınızda olsun, sınavda sakin olan önüne geçer. Evet, şimdi biraz sınav taktiklerine geçelim isterseniz. Öncelikle sınava kadar olan bölümden bahsedelim. Her gün zihinsel antrenmanlarınızı yapacaksınız tabii ki. Son haftaları unutmuş olabileceğiniz konulara tekrar ayırın. Deneme sınavlarına ağırlık verin. Çıkmış sorulara çözün. Sağlığınıza dikkat edin. Sakatlıkla sonuçlanabilecek davranışlardan mutlaka ki uzak durun. Sınava gireceğiniz binayı, sınıfı hatta mümkünse sırayı gidip görün. Sınavdan bir gün önce ve sınav sabahıysa çalışmayı bırakın. Akşam yemeğinde hafif gıdalar yiyin ve zamanında uyuyun. Kafanıza göre ilaç kullanmayın, sabahleyin zamanında kalkın, mümkünse duş alın. Mutlaka kahvaltı yapın, tuvalet ihtiyacınızı giderin. Sınava giderken hava şartlarını da dikkate alarak rahat edebileceğiniz kıyafetleri tercih edin. Evraklarınızı, araç gereçlerinizi alıp sınavdan bir saat önce okulda olacak şekilde evden ayrılın. Sınav anında ise salon görevlisinin açıklamalarını çok iyi dinleyin. Sınavda soruları deneme sınavlarında kullandığınız yöntemle çözün. Farklı bir yöntem kullanmayın. Sınavda ilk önce bildiğinize en çok güvendiğiniz olan dersinizle ilgili testi çözün. Soru kökünün tamamını okuyun, dikkatli okuyun. Soruyu anlamak çözümün %50'sidir, unutmayın. Soruyu tam anladıktan sonra çözüme geçin. Sorulardaki küçük detaylara dikkat edin, gerekiyorsa altını çizin. Sorularla inatlaşmayın. Aksi takdirde zor soruyla uzun süre uğraştığınız için sonlarda yer alan ama kolay olan birkaç soruya zamanınız yetmeyebilir. Uzun paragrafları ilk bakışta ürkütücü görebilirsiniz. Aslında bu sorular genelde çok kolay yanıtlanır. Bu yüzden uzun soruları atlamayın, mutlaka bir kez okuyun. Sınav sırasında soruyu çözemediğinizi hissederseniz ve moraliniz bozulursa o an kalemi kağıda bırakıp olumlu güzel bir şey düşünün. Sonra tekrar teste dönün. Bilmediğiniz soruyu boş bırakın. Sorulara verdiğiniz cevabı sonra kolay kolay değiştirmeyin. Sezginize güvenin çünkü akla ilk gelmiş olan cevap genellikle doğru çıkar. Ve sınavdan erken çıkmayın değerli dinleyenler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum ve sınava girecek olan değerli kardeşlerime, değerli dinleyicilerime diyorum ki üzerinize düşenlerin en iyi şekilde yapabileceğinizi biliyor ve sizlere güveniyorum. Hepinize başarılar dilerim. Hoşça kalın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.